Hoofdstuk 3. Wat Ristridin vertelde van de ridder met het witte schild. Ridder Ristridin sprak over zijn vriend Edwin M. van Forresterre. Hij vertelde een verhaal van avontuur en grote daden, waar Theorie het einde al van kende. Maar Theorie hoorde nu meer van Edwin M.'s laatste avontuur, al was Ristridins verhaal onvolledig. De brief voor koning Unau werd er niet in genoemd, en toch was die zeker de oorzaak van Edwin M.'s vlucht en zijn dood. Dit was wat Ristridin vertelde. In de lente van dit jaar, zei hij, was ik blij mijn broer in kasteel Ristridin bij de Grijze Rivier. Mendo en Edwin M. hadden beloofd ook te komen. Dan zouden we met ons drieën naar het Wilde Woud gaan, waar wij nooit eerder waren geweest. Op een dag kwamen boodschappers vertellen dat er ridders van de Unau in aantocht waren. Ik ging hen tegemoet. Het waren er niet veel, maar de kleine stoet zag er heel mooi uit. Alle ridders waren in vol ornaat, in witte wapenrusting, met witte schilden en regenboogkleurige mantels. En vooraan, op zijn zwarte paard, reed Edwin M. van Forresterre, die een prachtig landgoed bezat in het Rijk van Unauen. Maar die een zwervend ridder was als ik. Ook de anderen droegen beroemde namen. Ik noem Andomar van Ingewel en Argarath van Verredave, Marcian en Darwin. Ze waren als afgezanten van koning Unauen op weg naar Evelan. Op verzoek van ridder Edwin M. reisde ze via ons land, zodat hij mij even zou kunnen ontmoeten, om het te zeggen dat hij de eerste tijd niet met ons op avontuur uit kon gaan. Zijn koning had hem een belangrijkere opdracht gegeven. Zoals je weet had de vorst van Evelan boodschappen gestuurd naar zijn vader en zijn broer, waarin hij de wens had uitgesproken dat er vrede gesloten mocht worden. Daarom had koning Unauwe de beste van zijn ridders naar Evelan gezonden. De ridders bleven 1 dag en 1 nacht als gasten in het kasteel van mijn broer. Ze waren vol blijdschap en hoop, op 1 na, want ridder Edwin M. was zwijgzaam en teruggetrokken. 'S middags stond ik met hem op de hoogste toren van het kasteel en wij keken uit over de vlakte van Evelan, aan de overkant van de Grijze Rivier. Toen vroeg ik hem waarom hij niet blij was. Eerst wilde hij niet zeggen, maar tenslotte sprak hij met een zucht. Ik weet het niet. Iedereen is gelukkig en hoopt op vrede met Evelan, maar mijn hart is gevangen in een donker voorgevoel. Soms ben ik boos mezelf en vraag ik me af of ik niet wantrouwend en achterdochtig ben geworden. Ik heb me nog nooit zo gevoeld, zelfs niet in ogenblikken van gevaar. Ik zei dat er inderdaad geen reden was voor vrees, maar hij antwoordde: dat weet ik net zo goed als jij, Ristridin, en toch kan ik dat gevoel niet van me afzetten. Toen wendde hij zijn gezicht naar het westen en zei: ver van hier, bij een bos en aan de zee, ligt mijn kasteel, Forresterre. Ik heb het lief en als ik er ver vandaan zwerf, wordt mijn hart blij als ik bedenk dat ik daar weer zal wonen. Maar nu word ik alleen bedroefd als ik eraan denk en ik meen te weten dat ik het nooit terug zal zien. Ik vroeg hem of hij bang was voor verraad. Zeg dat woord niet hardop, zei hij. De vorst van Evelan is lang mijn vijand geweest. Ik heb tegen veel van zijn ridders gevochten en nog nooit heeft één van hen mij kunnen overwinnen. Maar nooit ook heeft een van hen zich onridderlijk tegenover mij gedragen. Daarom mag ik niet denken aan verraad. En toch, en alleen aan jou zeg ik het, Ristridin, toch geloof ik niet dat de vorst van Evelan werkelijk vrede wil. Ik ken hem, hij is slecht. Maar hij kan veranderd zijn, wierp ik tegen. God geef het, sprak Edwin hem. Ik hoop het, Ristridin. Misschien zal ik, als ik hem straks zie, mijn voorgevoelens vergeten. De vorst van Evelan is zeer innemend. Hij lijkt zoveel op zijn broer, de kroonprins, dat wie hem ontmoet haast niet in zijn slechtheid kan geloven. Daarom juist is hij zo gevaarlijk. Toen schudde hij zijn hoofd en zei met een glimlach: nu zal ik over dit alles zwijgen, Ristridin. Maak je niet bezorgd over mij. Laat mij gaan naar waar ik gaan moet. En doe jij wat je je hebt voorgenomen. Ga naar het Wilde Woud, dat is goed, want haast niemand is er ooit geweest. En je moet je eigen land toch kennen. De volgende morgen namen hij en de andere ridders afscheid en gingen naar Evelan. Edwin M.'s schildknaap, Fokia, bleef achter in kasteel Ristridin, hoewel het zijn meester veel moeite had gekost hem daartoe te bewegen. De reis zou echter te zwaar zijn voor de oude man, die zich niet goed voelde. De ridders zouden op de terugweg weer langskomen en hem meenemen. Toen ze weg waren, had de vrees van Edwin M. zich aan mij meegedeeld. Daarom besloot ik niet naar de Wilde Woud te gaan voordat ze waren teruggekeerd. Mendo kwam en wachtte ook, want hij wilde niet zonder mij gaan. We staken de grijze rivier over en gingen Eviland binnen, maar hoorden er niets bijzonders. Ook daar gingen geruchten van vrede en verzoening, maar wij vernamen ook dat de krijgslieden van Eviland sterk in aantal vermeerderd waren en dat de grens van Unauwens Rijk streng door hen werd bewaakt. Intussen begon de zomer te naderen. Het zou gauw tijd zijn om te vertrekken naar de stad van Dagonaut voor de grote vierjaarlijkse bijeenkomst. Naar het Wilde Woud konden wij niet meer gaan. Toen kwam de dag dat ik ridder Edwin hem voor de laatste keer zou zien. Het was een eigenaardige dag. Het regende en de zon scheen tegelijkertijd. En de oude Vulkia liep onrustig heen en weer, mompelend over een droom die hij had gedroomd en mopperend omdat hij niet bij zijn meester was. Op het uur van zonsondergang klopte er een vreemde ridder op de poort van kasteel Risteridin. Deze wilde mij spreken, maar zijn naam wilde hij niet zeggen. De poortwachter dacht dat het een ridder was uit Eviland. Ik ging naar de poort, gevolgd door Vulkia, die ervan overtuigd was dat de onbekende bezoeker iets met zijn meester had te maken. Daar stond de ridder. Zwart was zijn wapenrusting, zwart zijn schild en zwart was zijn paard. Maar zelfs zonder dat paard zou ik geweten hebben wie hij was, al sloeg hij zijn vizier niet op en al deed hij alsof hij mij niet kende. Ik liet hem binnen, maar noemde hem niet bij zijn naam. Pas later, toen we samen waren, was onze begroeting hartelijker. Wat is er gebeurd, Edwin, vroeg ik. Dat je alleen hier komt, en in het zwart, als een ridder uit Eviland. Het was de enige manier om uit het land weg te komen, antwoordde hij. Ik haat het, dit zwart te dragen, maar eronder is het wit verborgen en dat zou gauw weer te zien zijn. Hij kon of wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Zijn komst moest geheim blijven. Ik begreep dat hij om een of andere reden was gevlucht en dat hij haast had. Als het niet noodzakelijk was geweest dat hij en zijn paard even rust namen, was hij niet eens gekomen. Hij wilde na een paar uur weer vertrekken en over de derde grote weg naar zijn land rijden. Toen hij van mij hoorde dat er meer troepen waren aan de grens, liet hij dat plan echter varen. Ze zullen de grens bewaken, zei hij. De zuidkant van Unauwens Rijk is voor een groot deel in hun macht. Het bos van Vergoten is wel veilig, maar Evelands krijgers liggen op de loer in de zuidenwindbergen. En er zullen nu meer zijn dan een paar maanden geleden. Nee, ik zal met een omweg naar het land van Unau gaan. Eerst naar het noorden en dan langs de eerste grote weg. Ik vroeg hem of ik hem kon helpen, maar hij schudde zijn hoofd en zei: dit is een zaak die alleen mijn land en mijn koning aangaan. Hoewel misschien niet voor altijd. Toen glimlachte hij en voegde erbij: dit is wel het wonderlijkste van mijn avonturen. Ik ben op weg in het diepst geheim, vluchtend alsof de dood mij op de hielen zit, in het zwart gekleed als een dienaar van de nacht. Maar misschien is dit ook wel mijn belangrijkste opdracht. God geven dat ik mijn doel mag bereiken. Meer zei hij niet. Een paar uur later reed hij weg, maar hij was niet meer alleen. Zijn oude schildknaap volgde hem. Ik bleef in zorg, vrees en twijfel achter. De volgende dag stak een stoet in het rood geklede ruiters de rivier over en begaf zich naar het noorden. Mijn broer en ik hielden hen tegen en vroegen wat ze deden in het Rijk van Dagonaut. Ze antwoordden dat ze door hun vorst gezonden waren om hulde te betuigen aan koning Dagonaut ter ere van het feest op Midzomerdag. We konden niet anders doen dan hen laten gaan. De betrekkingen tussen ons land en Eviland waren de laatste tijd immers goed geweest. Terug in het kasteel beraadslaagde ik met Bendu en mijn broer. Ik wist wat ik wilde, die rode ruiters volgen en hen in het oog houden. Bendu wilde met me meegaan en Arthurin, mijn broer, zou in Risteridin blijven om de grens te bewaken. We hadden alles vlug in orde en Bendu en ik vertrokken nog dezelfde dag. Onderweg hoorden we dat een onbekende ridder zich bij de rode ruiters had gevoegd. Hij droeg een zwarte wapenrusting en een rood schild. Oh, die tocht naar het noorden, in de wilde jacht. Wij volgden de rode ruiters en zij volgden, dat vreesden we tenminste, de heer van Forestella. In een dorp bij de Groene Rivier hoorden we nieuws. Twee zwarte ridders waren daar slaags geraakt, één met een rood en één met een wit schild. Edwinem had het zwart dus van zijn schild verwijderd. De ridder met het witte schild had zijn tegenstander overwonnen, maar niet gedood. Daarna was een bende rode ruiters gekomen die de winnaar in het bos in had gejaagd. Toen waren ze allemaal verdwenen. Later echter was een oude man die in het gezelschap van de winnende ridder was geweest, teruggekomen en spoorslags gereden in de richting van de hoofdstad. Toen we dit gehoord hadden, splitsten we ons gezelschap. Bendu reed naar de stad en ik ging het bos in, maar ik vond geen spoor van enig ruiter of van de zwarte ridder met het witte schild. Ging ik ook maar naar de stad, waar ik aankwam net na de feestelijke inwijding van de nieuwe ridders. Er werd natuurlijk veel gesproken over de jongeling die was weggelopen, maar op dat ogenblik vond ik dat niet zo belangrijk. Ik dacht aan Edwinem en aan de Rode Ruiters. Ik ontmoette Bendu weer, die de oude schildknaap niet had kunnen vinden. Ik vernam verder dat maar enkele van de Rode Ruiters hun opwachting bij koning Dagonaut hadden gemaakt en dat er nooit een zwarte ridder in de stad was geweest. De koning gaf ons verlof onmiddellijk op onderzoek uit te gaan. Ridder Ewijn, die toevallig net in de stad was, sloot zich bij ons aan, evenals Arwoud, Bendu's neef. Maar we hoefden niet meer te zoeken naar ridder Edwinem. Diezelfde dag hoorden wij dat de zwarte ridder met het witte schild vermoord was gevonden in het bos, niet ver van de herberg Hyrkarvara, waar hij korte tijd verblijf had gehouden. Hij, een der dapperste van Unau's ridders, een van zijn edelste en trouwste paladijnen, hij, de onoverwinnelijke, was verslagen. Niet in een eerlijk tweegevecht, maar door laf verraad. Zijn voorgevoel was waarheid geworden. Hij zou zijn land nooit weer terugzien en zijn geliefde forsteren aan zee. Dit en nog meer was wat ridder Ristridin aan Tiuri vertelde, toen ze samen de wacht hadden. In en om de herberg was het stil. Ze werden niet gestoord.